het zijn de deur uit, dus ik mag het antwoord nog eens verklappen. Het festival dat momenteel aan de gang is, is het Internationaal Kortfilmfestival Leuven. Ik moet zien dat ik het juist uitspreek, want het is een beetje een mondvol. Dus het Internationaal Kortfilmfestival Leuven. En onze twee moedige reporters, Diederik en Margot, die zijn daar naartoe geweest en hebben daar alles, van alles moois gezien. Zeker en vast. Wat heb jij zo allemaal gezien, Margot? Wel, ik ben naar de Vlaamse kortfilmcompetitie geweest en dat was programma 4. Okay, want er zijn vier programma's. Om natuurlijk alles een beetje op te splitsen, want het zijn er best wel veel in de competitie. Dus ik heb het laatste programma gezien. En dat was dus een selectie van 6 kortfilms, zowel van het RITS als van professionele makers, zoals Dorothee van den Bergen. Was daar een overkoepelend thema of was het gewoon willekeurig? Ik denk het niet. Ik denk dat ze gewoon ook een beetje qua lengte hebben gekozen. Ja. Want er zaten er twee wat langere tussen. Hm. En de rest was wat korter. Dus ik denk dat ze het zo een beetje qua tijd hebben samengesteld. Ja, inderdaad. Het was een mooie selectie. Het begon, het was ook vrij uiteenlopend trouwens. Het begon met A Day in a Life van Nicolas Danens, denk ik. En dat was om te beginnen al wel een heel fijne film eigenlijk. Dat was een kort film over, die duurde wel vrij lang. En dat ging over twee gangsters die een bank willen overvallen. Maar dan op een bepaald moment blijkt dat hun vluchtauto verdwenen is. Allee. Maar je weet niet goed. Carjacked. Ja, maar je weet niet goed waarom. Ofwel afgesleept. Ja, kan ook. Ja, maar of dan UFO's. nee, toch niet zo. Nee, het was wel een vrij origineel verhaal, maar zo origineel dat het met UFO's jammer. was het nu ook weer niet. Nee, maar dan kom je opeens in een soort tweede verhaal terecht. Dus dat je een ander personage volgt. En dan zie je zijn versie van het verhaal. En dan kom je aan verhaal nummer 3. En dus dan krijg je de versie van het andere personage. En pas helemaal op het einde van de film weet je wat er gebeurt. Vallende puzzelstukken in elkaar. Ja, en dat was wel heel fijn. Ook, ja, heel leuk. Ook film met een behoorlijk rock en roll gehalte. Het was wel, ook qua muziek en zo. Het was ook heel Gents. Was het een debuutfilm? Of heeft hij al dingen gemaakt? Ik weet het niet. Volgens mij was het een afstudeerproject. Ja. Maar ik ben eigenlijk niet zeker, want dat weet je niet. Op de aftiteling kijk ik soms wel eens van, was het nu van het RITS of Sint-Lucas of zo, maar het is niet altijd duidelijk. Maar ik vond het alleszins heel knap gemaakt, heel origineel. Een kanshebber voor een of andere prijs misschien. Ja, echt wel. Het was ook heel American style. Nee. Maar ja, daar hebben we niks op tegen, als het goed gemaakt is. Hè. Ja, zit er nog in de selectie? Wel, de volgende, dat was dan een heel andere soort film. Dat was Meermin, een vrij korte film, ook eerder experimenteel. Mm-hmm. Dat vond ik persoonlijk iets minder. Ja, ik vond de sfeer wel heel mooi. Het gaat over een meisje wiens moeder is verdronken door haar vader. Ja, door een soort... die is moord. Blijkbaar... Ja, het wordt allemaal nogal in het vage gehouden. Maar het is ook dus een experimentele film, dus de structuur loopt door elkaar. Dat is wel heel mooi gedaan. Maar ik vond... de beeldkwaliteit was heel wat minder dan de andere films. Dus dat is misschien, ik weet het niet, misschien was het een derdejaarsproject of zo, dat nog niet echt met veel geld gemaakt was. Ik vond het wel heel mooi gemaakt en zo, maar... Goh, het was niet echt mijn ding. Het was zo, het ging over een meer en dan visnetten die in beeld kwamen en zo. Ja. Maar ik vond het allemaal zo iets te etherisch. Ja, en ook op het einde zo symbolisch. Wat was het? Een soort muziekdoosje dat de hele tijd lawaai maakt. En dan zo'n soort leidmotief moet zijn. Ja, zoiets. En dan zie je op het einde dat het meisje verdwijnt. En dan blijft dat muziekdoosje achter aan het meer. Zoiets was het. Was het een beetje arty-farty? Ik vond het gewoon nogal symbolisch. Een beetje het lag er een beetje dik op. Maar ik weet het niet. Ik vond voor de rest, ik vond de sfeer wel op mooi. Op naar de volgende film. Dat was... 20A, of 20A, Stories from a Bus. En dat gaat over een bus die naar Maastricht moet rijden. En dat was grappig, want een van mijn leraars die speelde daar de hoofdrol in. Dus dat was wel lachen, sowieso. Nee, maar alleszins... dus dat ging dan over een buschauffeur die problemen heeft. En dan komen er nog eens allemaal lastige klanten op zijn bus. En dat was ook best een hilarisch filmpje, ook met een aantal onverwachte wendingen. Gaat dat ook hilarisch zijn voor ons, die jouw leraar is? Ja, toch wel, toch wel. Er gebeuren echt allemaal gekke dingen dan zit er een oude man scheten te laten op de bus. En iedereen wordt er gek van. Dan stapt er ergens een scoutsmeisje op of zo. Of iemand die alleszins aan het rondtrekken is met de rugzak. Die weggelopen is van haar lief. En ze wil niet dat haar lief opstapt. En ja, er gebeurt dus zo van alles. Dolde frat. Ja, en de buschauffeur die krijgt het helemaal op zijn heupen. En die begint compleet te flippen. En uiteindelijk gaat hij er vandoor met de rugzak van de jongen die aan het kamperen is. Dus het lief van het meisje. Mm-hmm. En dan besluit hij helemaal naar Duitsland te rijden. Het is wel vrij absurd. En ander eind van de wereld. Ja, en ook het zat ook echt goed in elkaar. Mm-hmm. Dan hebben we nog Zoe van Dorothee van den Bergen. Ja, dat is dan een filmmaakster die al een lang speelfilm op haar naam heeft staan. Een meisje. Nu, die Zoe, dat deed me heel erg denken aan een andere kortfilm van haar. Hoe heette die? Brussel? Die is met Brussel, alleszins. Ik durf de juiste naam niet zeggen, want als dat dan fout is. Hè. Maar die staat op een andere kortfilmcompilatie van Leuven Kort. En het verhaal is heel erg hetzelfde. Het is ook met Nathalie Broods trouwens. Ja. Dus een beetje dezelfde thematiek over het einde van een relatie. Wat ik wel heel knap vond aan deze film, dus ondanks het feit dat ik een beetje hetzelfde verhaal terugzag. Het was een beetje hetzelfde verhaal dan 10 jaar later. Maar het mooie was, volgens mij was het in 1 take opgenomen. Of alleszins misschien in het begin dat er nog geknipt werd. Maar aan het einde toe, ik denk de laatste bijna zelfs 10 minuten, ik weet het niet meer. Want in het begin heb ik er niet zo op gelet. Mm. Maar dat is gewoon 1 geheel. En ze wordt gewoon ingeknipt. En dat is een enorm straf. Ja, ontzettend straf. Ook qua acteerprestaties, qua beeldgebruik ook. Want de camerastandpunten die blijven wel kloppen, ondanks het feit dat de camera blijft bewegen. Dat is echt super knap gedaan. Dus chapeau. Ja, zeker. Vond ik vooral ambachtelijk en echt een staaltje vakmanschap. Hè. Ja, ja. Dan hebben we nog Oukwa. Dat was van Cecilia Verheyden. En dat gaat over een jongen die met zijn invalide zus moet zien te overleven. Die zijn, het lijkt een beetje raar en misschien een beetje marginaal. En ik dacht ook in het begin, oh nee, daar gaan we weer. Hè, zo'n marginaal film. Maar uiteindelijk, ik vond die ook heel sterk. Dus ze zijn alle twee aangereden door, en hun ouders ook, door een zotte chauffeur. Mm-hmm. En dus zijn zus is invalide geraakt, hij is er goed uitgekomen. Maar ze hebben dus hun ouders niet meer en ze hebben geen geld. En ze moeten zomaar zien te overleven. En dan kan hij een caravan kopen om met zijn zus in te wonen. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want hij heeft geen geld. En hij moet allerlei dingen zoeken om. Maar je moet het eigenlijk zelf zien, ik ga eigenlijk niks verklappen. Nee, ik vond het eigenlijk wel vrij straf. Zeker het einde. In het begin was ik niet echt overtuigd, maar het einde greep me echt wel naar de keel. Ik vond het heel straf. Maar ik ga het einde niet verklappen. Nee. En dan hadden we nog Today's Friday van Michael Roskam. En dat is blijkbaar dus een Vlaamse film, maar die is dat was in het Engels, alleszins met Engelstalige acteurs. En dat gaat over drie dronken mannen die in de woestijn zitten. En het is een soort van Jezusverhaal eigenlijk. Oh. En dat was ook wel... Is een van die dronken mannen Jezus? Ja, dat is, dat is allemaal niet echt duidelijk. Controversieel. Maar het is, ik vond het wel apart. Ik had ook helemaal niet het gevoel dat ik naar een Vlaamse film zat te kijken. Want Vlaamse films zijn wel een beetje, je herkent het heel snel, hè. Bloemetjesbehang en Gent of Antwerpen en wat marginale toestanden en zo. Maar dus die film vond ik dus wel heel origineel. Die speelt zich ook af in de woestijn. Dus denk, groot budget, internationale acteurs waarschijnlijk. Ja, het had wel iets, maar ik was op het einde zo uitgeblust van naar alles te kijken dat het... En het kon me niet echt boeien. Het was zo, de hele tijd conversaties. En die woestijn daarbij. Ja, nee, ik vond het wel origineel en fascinerend om naar te kijken, maar het raakte me niet of zo. Ik zal het zo zeggen. Stel dat je nu aan één van deze films een prijs mag geven. Ach. Welke wordt het dan? Dat is moeilijk. Jij bent jurylid. Mm. De Margotprijs. Qua vakmanschap vond ik Zoe echt wel super straf. En... maar eigenlijk de film waar ik het meest van genoten heb misschien, was toch nog A Day in a Life. Okay. Ja, maar het is moeilijk, want het is echt moeilijk om dat allemaal te vergelijken, want alle films hebben wel iets. Ja, dan zullen de luisteraars zelf moeten beslissen, maar waarschijnlijk kan dat niet meer. Je kan nog altijd gaan kijken en er wordt gestemd. Dus iedere keer als je gaat kijken, krijg je een stembriefje. Ja, okay. Dus aan het einde van de week zullen ze de winnaars bekendmaken. Dus je kan altijd nog je stem doorgeven. Dat is goed nieuws. Dan luisteren we nu naar een muziekje.